राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 17 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीतभवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृतम अलवंदम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् महो प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेते गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतम देवम वर्ष चाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित नवनीरगाभात्ताम्बराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविंदाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगुरवे नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कोई प्रश्न है? परमात्मा की स्मृति नहीं होती, वो तो वो स्मृति स्वरूप ही है। इसका क्या तात्पर्य है? मन भगवान की स्मृति है, वह बढ़िया है। भगवान की स्मृति हो, लीला की स्मृति हो, भगवान के तत्व की स्मृति हो, भगवान के गुणों की स्मृति हो, वो एक स्मृति है। भगवान के संबंध की स्मृति, अरे गंगा जी याद आवे तो भगवान की स्मृति है। भगवान के चरणों का जल है, भगवान के संबंध हो जाए वो तो कृष्ण स्मृति है। बोध में और स्मृति में क्या फर्क है? बोध और स्मृति फर्क है, स्मृति में तो याद होता है, बोध में याद करने की बात नहीं। जैसे बोध है तो आपको पता है कि भी ये सगुण है, तो सगुण याद करना नहीं पड़ेगा। सत्य स्वाभाविक बन जाते मैं सगुण में हूँ, तो याद करना पड़ता नहीं, पता स्मृति नहीं करनी पड़ती। शुद्ध याद होते स्वाभाविक। आज पर भी याद न करो तो भी याद बनी है, जब कभी विचार हो तो स्वयं में हूँ। ऐसे बहुत दूर में ऐसे होता है, ऐसे होते मेरी याद नहीं है। जैसे आप अपने समझे मैं साधु हूँ, मैं साधु याद नहीं करा आठ पर भी, पर जब याद करते साधु हूँ तो ये वास्तव बोध की तरह है। बोध इससे होता है, स्मृति और है, बोध और है। मैं सुनता नहीं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान गम्य है। वो ज्ञान है साधन, वो है साधन ज्ञान, और ज्ञान स्वरूप है, ये है स्वरूप ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा ही वो जाना जाता है, वो जाना जाता है, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ये ज्ञान गम्यम व्यापक है, परमात्मा है। ज्ञान गम्य है, ज्ञान के द्वारा गम्य है। ये तो ज्ञान में प्रवतम साधन है ना, हमारे तो मधुमे तो वो ज्ञान का है। ये तो ज्ञानम और अन्यथा अज्ञानम, तो ये ज्ञान है, तो ज्ञान गम्य है, ज्ञान है साधन, उसे प्राप्ति है परमात्मा, और परमात्मा खुद भी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान गम्य है, ज्ञान स्वरूप है। तिथि बोली बन तिथि बोली कि जो जगत का प्रकाशक है और जिससे जब दिखने वाला है, तो ये बात स्पष्ट नहीं हुई थी। खत्म आपको उस तरह ध्यान दो। भगवान की परा अपरा दो प्रकृति है, गीता माया है, भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृति रसदा। आठ प्रकार की प्रकृति मेरी है और अपरा संज्ञान प्रकृति विधि में परा प्रकृति मेरी है। जीव भूता जीव रूप हुई वो प्रकृति, तो दो प्रकृति हुई भगवान की दो, एक अपरा एक परा। मनो जड़ विभाग है वो अपरा प्रकृति है और चेतन विभाग है वो परा प्रकृति है। परा प्रकृति है और साक्षात परमात्मा का अंश है, तो वो परमात्मा में जाएगी, उसका विचार परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। खास बात बताता हूँ अभी, जो परा प्रकृति है उसका ध्यान भगवान की तरफ ही होना चाहिए। उसने जो अपरा प्रकृति को अपना मान लिया है यही गड़बड़ी है, अपरा प्रकृति को अपनी न माने। जैसे सब श्लोक आता है, विहाय कामान यह सर्वान पवान सर्वते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मधि गच्छते। ये दूसरा अध्याय 71 श्लोक 71 और ऐसा ब्राह्मण स्थिति है 72। तो भूमि वायु तो कह दिया पहले अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति ये अब होना क्या चाहिए। विहाय कामान जो कामना होती है यह अपरा प्रकृति की तरफ जाती है। कोई कामना हो ना हो, कोई किसी तरह की कामना पदार्थों की भोगों की विषयों की व्यक्तियों की, ये विहाय कामान कामना नहीं हो। विहाय कामान यह सर्वान पुमासि निष्प्रिय स्प्रिय भी रहो, स्प्रिय जरूरत हो कहते हैं, आवश्यकता हो कहते हैं, वो भी नहीं हो। विहाय कामान यह सर्वान निर्मम और निरहंकार ममता भी नहीं हो अहंकार भी नहीं हो, वो शांति को प्राप्त होता है। अब बात कही तो इसमें जो निषेध किया है वो अपरा प्रकृति का निषेध है। भूमिदा वो आठ प्रकार की प्रकृति है, इसका निषेध है। आठ प्रकार के तरह वृत्ति अपनी ना हो, उसे हटा लो तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी, मानो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी एकदम। अपरा प्रकृति से मन हट जाएगा तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। जो अपने पुस्तक आपको बताई ना, उस पुस्तक में ये वर्णन है, अपरा प्रकृति है उसने बिगड़ दिया है। विहाय कामान यह सर्वान पुमान सर्वे निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार। तो अहंकार ये अपरा प्रकृति में है, तो अहंकार भी अपना नहीं है। ये विचार आप केवल विचार कर लो, अहंकार अपना नहीं है। ममता करो भी वो चीज भी अपनी नहीं है, कामना करो वो भी नहीं है, स्प्रिया करो वो भी अपनी नहीं है, ऐसे अपनी नहीं है। केवल अपनी नहीं है इतना मान, केवल अपनी नहीं है इतना मान ऐसे बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये अपनी नहीं है, अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति अपनी नहीं है, भगवान ने दोनों प्रकृति बनाई है। परा प्रकृति मैं कहा है, अपरा प्रकृति हो मैं कहा, दोनों मैं कहा है, ये भगवान की है। और आप जो परा प्रकृति हो आप भी भगवान के हो, तो आप भी भगवान के शरण हो जाओ। और यह सब प्रकृति भगवान की है, मेरी कोई नहीं है, मुक्ति चाहिए एकदम। इतनी बात है, लंबी छोटी बात नहीं है, इतनी बात है। अपरा प्रकृति मेरी नहीं है, ब्याह कामान कामना कोई ना हो, ब्याह कामान यह समान स्थिति है, स्प्रिया नहीं है हमारे, स्प्रिया भी नहीं है, ममता भी नहीं है, कामना भी नहीं है, बस अहंकार भी नहीं है अपना, ये अपना नहीं है। केवल इतनी बात ही मान लो, इतनी स्वीकार कर लो कि ये चीज अपनी नहीं है, तो अपनी बिल्कुल नहीं है। और मैं भी अपना नहीं हूँ, मैं भी भगवान का हूँ, भगवान का शरण हो गया और ये सब भगवान की है। ये तो स्वीकार कर ले मात्र बहुत हो जाएगा। ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी, सत्य स्वाभाविक। वहां पुस्तक है अपने क्या खोज, सत्य की खोज, सत्य की खोज। अब है तो सही, पर उसमें ये बात पढ़नी है, ये हमारी नहीं है। इतना मात्र से काम हो जाएगा, इतने मात्र से है, ये मेरी नहीं है, अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति नहीं है। अपरा परा दो प्रकृति है, भगवान हुए अपरा परा प्रकृति आप है खुद, वो आप भगवान में हो जाओ। अपरा प्रकृति तरफ से प्रति मेरी है ही नहीं है, ये तो अपरा प्रकृति मेरी नहीं है, केवल मेरी नहीं है। इतना मात्र से बोध हो जाए तत्काल एकदम एकदम ही, अभी अभी अभी ये यही है। कहा यही है, मैं बता था आवाज कह रहा था, वो कह रहा बात यही है। आठवां है हम भगवान के हैं, आठवां देख है, आठवां देख हम किसी के योनि अंग चले हैं जाए तो भी वैसे वैसे ही है। देखो इसमें खास बात क्या जाननी है कि हम सब भाई बहन ध्यान दो, मैं जो कह रहा हूँ इधर भाई बहन ध्यान दे। सब ख्याल करो, सब ख्याल करो। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहम, ये आठ सब अपरा प्रकृति है और जीव रूप से बने हुए हम परा प्रकृति है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हमारा संबंध है परमात्मा के साथ, अपना के साथ हमारा संबंध नहीं है, है ही नहीं। जाने वो तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, भगवान के साथ हमारा संबंध है, अपना के साथ नहीं है, साथ है। शरीर के साथ नहीं है, शरीर अपरा प्रकृति है और शरीर अपरा प्रकृति है। मैं अहम और मेरा दोनों का संबंध संसार के साथ है। शरीर में आम और शरीर और अहंकार ये संबंध है, मानो जड़ है, ये शरीर जड़ विभाग है। सूर सूक्ष्म कारण तीनों, तीनों शरीर जड़ है, ये जड़ विभाग है और हमारा प्रकृति है चेतन विभाग है। मैं परमात्मा का हूँ, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, इन जड़ प्रकृति के साथ नहीं है। इस प्रकार निर्मम और निरंकार विहाय का मान्य सर्वान देश निर्मम और निरहंकार शांति मध्य से, तो निर्मम और निरहंकार है, अहंकार अपना नहीं है और ममता किसी में भी नहीं है, हमारी किसी में ममता नहीं है, ये हमारी है नहीं है प्रकृति, अपरा है, अपरा अपरा ये अपरा प्रकृति को अपना माना है, यही अज्ञान है, इतना ही। अपरा प्रकृति हमारी नहीं है। तत्काल शांति मिश्रती है, तत्काल शांति अभी अभी अभी इसी क्षण, निर्मम और निरहंकार, मेरा कोई नहीं है, मेरा संसार मेरा कुछ नहीं है, मेरा है ही नहीं कोई, मेरा संबंध भगवान के साथ है, मेरा संबंध संसार के साथ नहीं है। क्यों इतना मान लो, इतना स्वीकार करूंगी, मेरा संबंध केवल भगवान के साथ है, मेरा संबंध दूसरे किसी ममता नहीं है, अहंकार भी मेरा नहीं है और ममता भी नहीं है, तत्काल तत्काल शांति मिलेगी। निर्मोह निरहंकार से शांति मिलेगी। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है तो ममता भी हमारी नहीं है और भी हमारा नहीं है, अहंकार भी हमारा नहीं है। अहंकार अपना प्रकृति का है। भूमि रापो नलो वायु पंख मनो बुद्धि अहंकार अहंकार भी हमारा नहीं है, मेरी ममता भी नहीं है और स्पृहा भी नहीं है, एक कामना भी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये शरीर की है, ये शरीर जड़ है, वो अपना प्रकृति है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है और भगवान मेरा है, इतनी ही बात है। लंबी चौड़ी बात नहीं है, बात ही इतनी है, भगवान मेरे है, क्योंकि मम्मी वांश हो भगवान के अंश है, मम्मी वांश हो ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर हम जीवात्मा परमात्मा के हैं। ये जो ममता है, अहंता है, स्नेहा है, कामना है, ये संसार की है, ये हमारी नहीं है, हमारी कामना नहीं है, हमारा अहंकार नहीं है, हमारी ममता नहीं है, हमारी स्नेहा नहीं है, हमारा अहंकार नहीं है, इसको नहीं मान लिया। वही पर है, ठीक है ना, ठीक है, ये मेरा नहीं है, केवल इतना माना ये मेरा नहीं है, जड़ है ये, मैं चेतन हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, तुम्हारा संबंध परमात्मा के साथ है, जड़ के साथ मेरा संबंध नहीं है, इतनी बात है, मुक्त जाओ अभी अभी अभी अभी इसी क्षण ही, ये मेरा नहीं है, बस इतनी बात है, ये मेरा नहीं है, इतनी बात है और लंबी सोनी बात नहीं है, ये मेरा नहीं है। अब मेरा दिख है, ये गलती है, ये मेरा नहीं है, कामना मेरी है, बिहार कामान निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार, चार चीज है, बिहार कामान कामना कोई भी होती है ये मेरी नहीं है, ये संसार की है, संसार की कामना होती है, कामना क्या होती है, कामना संसार की, आवश्यकता तो भगवान की है, एक कामना एक आवश्यकता दो होती, याद याद रखो दो चीज है, एक आवश्यकता एक कामना, जैसे भूख लगी तो आवश्यकता तो आहार की है, वो चाहे साग पत्ती हो, चाहे लड्डू जलेबी हो, चाहे दाल भात हो, चाहे साग रोटी हो, कुछ भी चीज है जो वो आवश्यकता है, अब उसमें चटनी चाहिए, उसमें दही चाहिए, ये कामना है, वो कामना नहीं है। जैसे सड़क में खाड़ा पड़ जाए तो खाडे को बूर दो, मोटर ठीक से रहेगी, घट रहे तो लचेगी, तो खाड़ा न रहे तो भूख न रहे, भूख है आवश्यकता और उसमें अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, ये कामना, कामना का त्याग कर दो, खाड़ा भर दो, बस कामना मात्र मांगने वाली है, मेरी कामना मेरी नहीं है, कामना कामना संसार की है, संसार की कामना है, चार बताइए, बिहाय कामान ये शर्मा, इकतर श्लोक है, दूसरे अध्याय का इकतर श्लोक है और बहुत श्लोक है, तो बिहाय कामान कामना मेरी नहीं है, स्नेहा मेरी नहीं है और ममता मेरी नहीं है और अहंता मेरी नहीं है, ये अपना प्रकृति है, जड़ है, ये मेरी नहीं है, पर कामना मेरी नहीं है, स्प्रिया मेरी नहीं है, ममता मेरी नहीं है, अहंकार मेरा नहीं है, भगवान मेरे है, इतनी बात है, लंबी छोटी बात ही नहीं है, इतनी बात ही समाप्त है। तो अहंकार भी हमारा नहीं है, कामना भी हमारी नहीं है, स्प्रिया भी हमारी नहीं है, इसको गीता ने ब्रह्म स्थिति कहा, ये नहीं है ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की स्थिति, इतनी जो बात है, बात ही सभी पूरी समझे ना, बिहार कामान्य धर्मान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, चार है, कामना मेरी नहीं है, स्प्रिया मेरी नहीं है, ममता मेरी नहीं है, अहंकार मेरी नहीं है, ये अपना प्रकृति है, ये अपना प्रकृति है, ये मेरी नहीं है। जो भी कामना संसार में है मेरी नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है, मेरे तो भगवान है। भगवान आवश्यकता, भगवान की आवश्यकता, जैसे दाल भात रोटी कुछ मिल जाइए आवश्यकता, इसमें आवश्यकता जो पूरी कर दो, आवश्यकता पूरी होती है, आवश्यकता मिटती नहीं, कामना टिकती नहीं है, कामना रहती नहीं है, आवश्यकता मिटती नहीं है, आवश्यकता पूरी होती है, कामना छोड़ त्याग होता है, कामना का त्याग करना आवश्यकता पूरी करना, ये हमारी चीज नहीं है, हमारी है ही नहीं है। विहाय कामान या सर्वान निष्प्रिय निर्मम निरहंकार ममता में निरहंकार स शांति मिल गति और शांति मिल जाएगी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति अशांति मिल क्या होगा, ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी, ऐसी ब्राह्मी स्थिति बहत्तर में भावी है, बहत्तर होगा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति हुई थी, ये प्राप्त हो जाए मोह नहीं हुआ, सत्वाश्रम अंतकाल में भी, अंतकाल में भी हो जाए तो मुक्ति जाएगी, फिर हो जाए तो फिर नहीं जाए, अभी हो जाए तो मुक्ति हो ही जाएगी। इसे मुक्ति की बात बताइए प्रश्न शरण में, इतनी बात है, ये मेरी नहीं है, ये अपना प्रगति है, अपना फला अपना प्रगति मेरी नहीं है, मैं तो मेरी जरूरत है, मैं क्या हूँ जरूरत है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे भगवान का अंश हूँ मैं, भगवान सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप निरंतर सत्ता रूप से और दिख जरूर दिख और भी सत्ता रूप से, सत्ता वो है और सत्ता ही मेरा स्वरूप है, सत्ता सत्ता एक हो गई और बिना हो नहीं थी, सत्ता रूप मान लो सत्ता, सत्ता रूप से, सत्ता रूप से भगवान, असत रूप से मैं, सत्ता में सत्ता मिल गई, सत्ता रूप रह गई, ये असत है, ये असत है, कामना भी असत है, कामना मिटती है, श्रेया मिटती है, ममता मिटती है और अहंकार मिटता है, निर्ममोह निरहंकार ममता मिटती है, अहंकार मिटता है, अब आपका गृह के साथ ममता मिटी, ममता मिटने वाली है, ये मेरी है ही नहीं, है ही नहीं मेरी, ये मेरी नहीं है, बस केवल इतना काम लगा मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, बस काम पूरा हो गया, इतनी बात है। परमात्मा सत्ता है, सत्ता सत्ता सत्ता में मिल गई, आपकी सत्ता है ये असत है, ना सतो भी देते भावा, असता भावा न भी देते, असत है भावा नहीं देते, सता नहीं है ना भावो भी देते सता, सत का अभाव नहीं होता, सत का आप स्वरूप है और सदरूप है परमात्मा, सत्ता परमात्मा मिला दो और ये असत है इसे त्याग कर दो, अभी मुक्ति अभी अभी इसी क्षण ही, तेरी का काम नहीं है, तेरी का काम नहीं इसी क्षण ही, ममता अपनी नहीं है, ममता बिठती है होती रहती है, अहंता मिटती कम होती है ज्यादा होती है, कभी अहंकार ज्यादा होता है कभी कम होता है, ये टिकता नहीं है, ये टिकने की वस्तु ही नहीं है, कामना टिकने वाली नहीं है, सुविधा टिकने वाली नहीं है, ममता टिकने वाली नहीं है, अहंता टिकने वाली नहीं है, मैं ये सुन रहा हूँ, इसे बताई थी गाढ़ सुषुप्ति में मैं सुख से सोया, तो आप तो रहे अनिया नहीं थे, ये ममता नहीं थे, कुछ नहीं, ये सब इंद्रिया लय हो गई थी, संबंध विचय नहीं हुआ, अब संबंध विचय जागृत होता है, जागृत संबंध विचय दे हमारा नहीं है, बस इतनी हमारा नहीं है, इतनीज है, इतनीज गवा में इतनी घटो हमारा नहीं है, हमारा ये नहीं है, कामना हमारी नहीं है, सुझा हमारी नहीं है, ममता हमारी नहीं है, अंत हमारी नहीं है, बस कम इतनी कर ले अभी अभी अभी इसी करी बस पूरी होगी। मैं भगवान है, भगवान है, आप अलग हो जाओ तो ज्ञान है, और अगर मिल जाओ तो भगवान में भक्ति है। इतनी बात, भगवान का हूं तो भक्ति, इनका मैं नहीं हूं तो ज्ञान, अगर भगवान में हो गया तो भक्ति हुई, इनका तो ज्ञान हो गया, एक साथ मिल गया तो जन्म मरण हो गया। इतनी बात, लंबी छोटी बात ही नहीं है, एकदम सीधी बात सर्वा। कामना मेरी नहीं है, कामना मेरी नहीं है, सूर्या मेरी नहीं है, ममता मेरी नहीं है, आंत मेरी नहीं है, भगवान का मेरी है, सबको मेरी भगवान ने कहा है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार मे भिन्ना परिवर्तन मेरी है, और अपरे यम इत संयम परिवर्तन मे पर भी मेरी है, तो मेरी है तो अपने आप को भगवान शरण हो गया, और सीधे भगवान को दे दी, बस हमारी को नहीं, हमारे भगवान है और कोई नहीं है, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं। एक पत्र पकड़ो, एक ही बात कि भगवान के सिवाय मेरा कुछ नहीं है, पर बड़ा हो गया, मुक्ति हो गई, भक्ति हो गई, भगवान मेरा भक्ति हो गई, और ये मेरे नहीं मुक्ति हो गई, मेरे नहीं भगवान जो है भक्ति मुक्ति दोनों हो गई एकदम, ये मेरे नहीं है। इस पुस्तक को प्रेम से आप पढ़ो, बहुत सुंदर है, सत्य खोज है सत्य का, आप ये मेरी है नहीं, कामना भी टिकती नहीं है, ब्याह काम आ गया सना कुमार से निष्पी है, देर बहुत निरंकार शांति मिली देर बहुत निरंकार मेरा नहीं, ये मेरी नहीं है, बस इतनी बात है महाराज, बड़ी शुद्ध बड़ी सुगम तत्काल सिद्धि एकदम शांति मिली अच्छी थी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त, ये बहुत रस लोग ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति, ये ब्रह्म है मुक्ति हुई, और भगवान का वो भक्ति हुई, ऐसी बात थी, बड़ी सरल बात है, बड़ी सरल बात। देखो हम पढ़ पढ़ पढ़ कर बताऊ, हमारा कुछ नहीं है, मूल बात हमारा कुछ नहीं है, ममता भी हमारी नहीं है, अहंकार भी हमारा नहीं है, कामना भी हमारी नहीं है, और स्प्रिया भी हमारी नहीं है, इसको गीता ने ब्राह्मी स्थिति कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये हमारा नहीं क्या होगा, ब्राह्मी स्थिति होगा, ये हमारा नहीं ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इसलिए केवल यह स्वीकार कर ले कि हम परमात्मा के हैं, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है, मन के साथ बुद्धि के साथ अहंता के साथ ममता के साथ कामना के साथ स्प्रिया के साथ हमारा संबंध नहीं है, सुबह जाओ जाओ हमारा संबंध नहीं, सुबह जाओ सुबह जाओ आप साफ हो जाएगा, आप साफ केवल इतना हमारे मेरा नहीं है, ये अपना प्रकृति, अपना प्रकृति हमारी नहीं है, अब आप दिख है ना, सुबह जाओ आ देगा, सुबह हो जाएगा, हो जाएगा, हम साफ है, हो ही जाएगा पक्की बात, एकदम एकदम इतनी बात है, नहीं है तो अभी अभी मुक्त हो जाएंगे, ये बताया, इसलिए केवल यह स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे परमात्मा है, तो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है, नहीं हमारा संबंध भगवान के साथ है, यही जो अभी अभी मुक्त हो जाएंगे, अभी मुक्त अभी अभी, अब आप में कोई भी हो, ममता मेरी नहीं है, स्प्रिया मेरी नहीं है, अहंकार मेरा नहीं है, कामना मेरी नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरे भगवान है। मेरा नहीं है तो मुक्ति, और मेरा भगवान है तो भक्ति, बस इतनी बात है, इतनी बात है पूरी एकदम। इसमें पाप और पुण्य नहीं है, पाप और पुण्य कोई रुचि की नहीं है। अब यह भगवान की उठा है, भगवान ही उसका भगवान ही है कि हम पापी हैं। आप आता है, अब ध्यान दे दू भी हम पापी है, हमारा पाप है, हमारे दोष है, मैं पापी हूँ, ध्यान दे जाओ, हमारी बात है पापी है। पाप आगंतुक है, पाप आते जाते हैं, पाप है नहीं, पाप आते जाते हैं और किए हुए पाप किया हुआ है, पाप है तो नहीं, सत्ता नहीं, किया है पाप, हमारे सच्ची है, पाप किया हुआ है। आप सोते हो, आप तो परमात्मा अंश, पाप किया हुआ है तो किया हुआ है नहीं, हमारे किया है कि आप और नहीं मानेंगे बस, और करेंगे नहीं, किया हुआ तो है नहीं और हुआ नहीं। अब ध्यान देना, स्वाभाविक नहीं है, किया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है पाप, आप स्वाभाविक हो, आप मिटोगे नहीं, आप तो रहोगे, 84 लाख योनियों में जाओ तो आप रहोगे, आप स्वाभाविक हो, और ये बनावटी है, पाप बनावटी है, क्यों किया हुआ है। परंतु हम स्वाभाविक चेतन अमर सहज सुख राशि है, चेतन अमर सहज सुख राशि है, इतना ही हमें जानना है। पाप पैदा हो और नष्ट होने वाला है, पाप पैदा हो नष्ट होने वाला है, और हम सदैव पैदा होने वाले नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है, पाप ताप सब नष्ट होने वाला है, हम नष्ट होने वाला है नहीं, तो नाशवान हमारा नहीं है, हम तो अविनाशी है। इतनी बात है महाराज, लंबी छोटी बात है ही नहीं, इतनी अब आया। हम सदा परमात्मा के साथ हैं, अब ध्यान दीजो, दूसरा पारा चलता है, हम परमात्मा साथ है और परमात्मा सदा हमारे साथ है, हम परमात्मा साथ, परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा तो हम है, हमारे साथ परमात्मा है, हम पापी है तो परमात्मा के है, परमात्मा साथ है, हम पुण्यात्मा है तो परमात्मा साथ है, हम अच्छे है तो परमात्मा साथ है, हम भला है तो परमात्मा साथ है, हमारे में न पाप है न पुण्य है, चेतन स्वरूप शुद्ध है, चेतन स्वरूप शुद्ध है, इन्हें पाप नहीं है, पाप पुण्य कभी होता ही नहीं, पास ही नहीं आता, पाप पुण्य होता, पाप है ना पुण्य है, ना अच्छा है ना मंदा है, ये आप में है ही नहीं, अच्छा है ना मंदा है, पाप है ना पुण्य है, आप दर्शन स्वरूप है। अभी हमें अनुभव न हो तो भी हम परमात्मा के साथ ही है, अनुभव नहीं होते परमात्मा साथ है, अनुभव होते भी परमात्मा साथ है, हम तो है और पाप नहीं है। कितना ही बड़ा पापी हो, रोजाना जानवरों काटने वाला कसाई हो, तो भी परमात्मा के अंश हूं मैं, परमात्मा का अंश हूं, ऐसे साक्षात परमात्मा का अंश है, पाप और पुण्य हमें छूते ही नहीं, आत्मा को छूते ही नहीं पाप और पुण्य, न पुण्य छूता है न पाप छूता है, परमात्मा का अंश है हमें, हम छूते ही नहीं, हम तक पहुंचते ही नहीं, आत्मा तक पाप पहुंचते हैं, पुण्य पहुंचते नहीं, कहा पुण्य पहुंचता है पाप पहुंचता है। इस बात को हम ठीक समझ लें तो इससे मुक्ति, ठीक समझ लें, हमारे तक पाप नहीं पहुंचता, हम परमात्मा का अंश है, हमारे तक पाप नहीं पहुंचता, शरीर तो संसार का है और जमता मरता रहता है, पर हम वही रहते हैं, अनेक धर्म तो हम वही रहते हैं, शरीर बदलते हैं हम तो वही रहते हैं। 84 लाख जन्म तो शरीर बदला ना शरीर हुआ, हम तो वही रहे, हम तो वही रहे। भूत ग्रामा सेवा है भूत पर लिए थे, भूत पर लिए थे। संसार के साथ शरीर की एकता है, संसार के साथ एकता, शरीर की एकता है संसार के साथ, और हमारी बिल्कुल नहीं। समस्त पाप ताप शरीर के साथ है, पाप ताप शरीर के साथ है, हमारे साथ नहीं है। पाप ताप शरीर में होते हैं, हमारे साथ नहीं। हम संपूर्ण पापों से शुभ अशुभ कर्मों से अलहदा है, पापों से, पाप से, पुण्य से, जितने कर्म है कर्मों से हम अलहदा है। कर्म पहुंचते नहीं, आप सच्चिदानंद स्वरूप जो आप सत्ता रूप हो, सत्ता पहुंचते नहीं, पाप पाप पहुंचते नहीं आप तक, ठीक है ना। आप सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, सत्ता पाप कैसे पहुंचेगा, सत्ता है नहीं पाप की, पुण्य की नहीं है, इतना पुण्य पहुंचता है तो पाप पहुंचता है, बस इतनी बात है, इतना मान ले। हम केवल परमात्मा के हैं, यह एकदम सच्ची बात है। हमको मानने वाले में मुक्ति हो जाएगी, ऐसा मानूति इतनी मुक्ति हो जाएगी, हो जाएगी, हो ही जाएगी एकदम। क्यों, मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं है, आप मुक्त स्वरूप है, आप मुक्ति है, वह अनुभव हो जाएगा, मैं मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। पाप ताप है ही नहीं, हमारे पे पहुंचते ही नहीं, मुक्ति स्वरूप है, इसलिए केवल यह स्वीकार कर रहे हैं कि हम परमात्मा के हैं, शरीर नहीं बने, हमारे पाप ताप कुछ नहीं है, हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं। पाप आगंतुक है, किए हुए है, पाप किए हुआ है, हम किए हुए थोड़ी है, हम तो हैं, पाप किए हुआ है। आप चेतन से हम सदा परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा सदा हमारे साथ है। हम पापी हैं तो परमात्मा के हैं, पुण्यात्मा है तो परमात्मा के हैं, इस अच्छे है तो परमात्मा के हैं, मंदे है तो परमात्मा के हैं। हमारे न पाप है न पुण्य है, न अच्छा है न मंदा है। अभी हमें मनुष्य न तो हो तो भी हम परमात्मा के साथ ही हैं। करना कितनी ही बड़ा पापी हो, केवल जानवरों का काट वाला कसाई हो, तो भी है परमात्मा का अंश, कसाई हो तो परमात्मा का अंश है। हम साक्षात परमात्मा का अंश है, पाप और पुण्य हमें छूते ही नहीं, हमारे तक पाप पहुंचते ही नहीं। हम पाप को हम लोग ठीक समझ ले तो, इस बात को ठीक समझ ले तो इतने में ही मुक्ति हो जाती, इतने में मुक्ति। अब आगे ध्यान दो, शरीर तो संसार का है, शीतल पाओ के सबेरा, इसका शरीर संसार है और शरीर भी है, और जन्मता मरता रहता है, पर हम वही रहते हैं। भूत ग्रामा सेवा भूत पर लिए थे, संसार के साथ शरीर को एक शरीर एकता है हमारी बिल्कुल नहीं है, हमारे शरीर साथ एकता नहीं है, शरीर संसार के साथ एकता है, हमारी प्रभु के साथ एकता है। समस्त पाप ताप शरीर के साथ है, हमारे साथ ही शरीर के साथ है, पाप ताप जो कुछ भी साथ है, शरीर संसार के साथ है, हम परमात्मा के साथ है। ना परमात्मा पाप है ना हमारे में है, हमारे साथ नहीं है। हम संपूर्ण पाप पुण्यों से शुभ अशुभ कर्मों से अलहदा है, वह हम में ये सच्ची बात है। हम केवल परमात्मा के हैं, यह एकदम सच्ची बात है। हम केवल परमात्मा के हैं, एकदम सच्ची बात है। हमको मानने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, मान लेता इतना मान लेना मात्र से मुक्ति हो जाएगी। हम केवल परमात्मा के साथ है, पाप ताप सब शरीर के साथ है, हमारे साथ नहीं है, मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मान्यता से ही बंधन होता है और मान्यता से ही मुक्ति होती है। इनके साथ मान लिया तो बंधन हो गया, इनके साथ नहीं है तो मुक्ति होगी। मानने के साथ ही बंधन है, मानने के साथ ही मुक्ति है। इनके साथ साथ मान लिया कि कामना मेरे में है, पिछड़िया मेरे में है, ममता मेरे में है, अहंता मेरे में है, तो बंधन हो गया। और मेरे में नहीं है तो बंधन हो गया। मानने के साथ ही बंधन है, मानने के साथ ही मुक्ति है। तो माने तो मुक्ति से बदले बंधन क्यों माने? मानने सीखा पड़ता हो तो बंधन क्यों बने? इस भगवान के हम सब भगवान के हैं। इस बात को अगर हम भूल जाए तो भी यह बात वैसी की वैसी रहेगी। हम भूल जाएंगे तो रहती वैसे ही वैसे। भगवान से हम तो रहेंगे ही, जब भूल जाए तो रहेंगे भगवान के ही। याद करना भूलना, ये याद करना भूलना ये बुद्धि में है। भगवान में याद करना नहीं, आप पर याद करना बुद्धि में। कारण के भूलना और जानना न भूलना हमारी बुद्धि में है, हमारे में नहीं है। भूलना भी और न भूलना है, याद करना ये बुद्धि में है। हमारे में याद करना भूलना है ही नहीं। हम तो परमात्मा के हैं, सदा ही मुक्ति है हमारे संबंध में। कितनी सरल है, कितनी सुगम बात। हमारा संबंध न भूल के साथ है, न याद के साथ है। भूल के साथ याद के साथ हमारा संबंध नहीं है, न भूल के साथ है न याद के साथ है। हम तो वैसे के वैसे ही है, चेतन अमल सहज सूरा से। ये हमारे हमारे में क्या क्या भूलना और क्या याद करना। हम चेतन है, हम सत रज तम है, तीनों गुण वह है। हम इस गुणों से साथ संबंध जोड़ लेते हैं तभी ये गुण हमें मानते हैं। और अगर हम गुणों के साथ संबंध न जोड़े तो ये कुछ नहीं करेंगे। हम स्वयं चेतन है तथा असंग होते हुए भी जड़ को पकड़ लेते हैं तभी फंसते हैं। जड़ को पकड़ लेते हैं, हम न पकड़ेंगे तो गुण प्रकृति में ही रहोगे, प्रकृति स्थान है हमारे पास नहीं आएंगे। इनमें निकिंच मात्र भी संदेह नहीं। अगर हम गुणों का साथ न दें तो ये हमारे को हमारा ये बाल बोका नहीं कर सकते। गुण हम स्वीकार नहीं कर दो, हमारा बाल बोका नहीं कर सकते, इसमें ताकत ही नहीं है। हमारे बाल है कि ताकत ही है में। हम पकड़ रहे हैं तो बन जाते हैं, हम नहीं पकड़ते हैं तो ताकत नहीं। ये हमारा नहीं पकड़ सकते। हमारे लाखों लाखों जन्मों के ऐसे ही कर्म है, सब प्रभु को अपना मानते ही नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ये जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अज्ञानी तब ही मनमाने सन्मुख हो गया तो करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाए। केवल भगवान ही सन्मुख हुआ, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। और ये है बस, गुण हम नहीं है, प्रगति है, ये हम नहीं है, प्रबल है। पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और नए पाप होंगे नहीं। कारण के पाप कर्म तभी होता है, कब होता है? जब संसार को संसार या संबंध मानकर उसे सुख चाहते, इन संसार के साथ में संबंध जोड़कर संसार से सुख चाहते, पर पाप पैदा हुए। पाप पैदा होते संसार को अपना माना और संसार से सुख चाह, बस पाप है, बच गए। संसार अपना नहीं है इसे सुख नहीं है, पाप नहीं रहेगा। संसार को अपना मानते हैं इसे सुख चाहते, तब पाप होता। पाप का कारण यही है, संसार को अपना माना और ये सुख लिया फंस गए। अगर संसार को अपना हाँ मानकर और उसे कुछ न चाहकर परमात्मा को अपना मान ले तो इसी क्षण अनंत जन्मों के पाप छूट जाएंगे। संसार को अपना न माने, शरीर को अपना न माने, मन बुद्धि को अपना न माने, अहंकार को अपना नहीं माने, अपना है ही नहीं, मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, हो ही गए एकदम। इतनी शुभ बात है, भगवान अपने हैं। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, भगवान कहे कहे क्या, बार बार क्या करे, हम साधु है बार बार क्या कहे बताओ, हम भगवान के है ये है ही नहीं हमारा, ये पापरा भगत के बारे में है। जैसे माँ को हम अपनी माँ मान लेते हैं तो बार बार देंगे, बार बार कहना पड़ता है हमारी माँ है, कोई माँ है मेरी, मेरी माँ है अपने बने हुई माँ, बने हुए नहीं, बने हुई नहीं माँ है, माँ के पेट में आए और उसका दूध पिया तो माँ बनी है, परंतु भगवान पहले से ही सदा से ही हमारे है, भगवान बड़े नहीं है, माँ तो बड़ी है पेट में बड़े है दूध पिया है तो माँ बनी है, भगवान बड़े नहीं है, भगवान तो है पहले से हमारे है, माँ कितने बड़े रही है। अभी मर जाएंगे तो सभी संबंध छूट जाएंगे, सब संबंध उठ जाएगा, क्योंकि कच्चा सब कच्चा बाबला, कच्चा कच्चा बाबला सब भी कच्चा बिगड़ जाएगा। मिटता वही है जो नहीं होता है, जो वास्तव में नहीं होता है वो मिटता है, मिटता वही है जो नाशवान होता है, तो मिटता वही है जो होता है पैदा होता है। टिकने वाली बात को हम पकड़ लें तो ऊपर इसको उधर दृष्टि कर लें, इतना ही रहा है मैं। हम तो भगवान के हैं, ये हमारे नहीं है, हमारे नहीं मुक्ति और भगवान के हैं मुक्ति, लग्जरी बात ही नहीं है। इस भगवान के भगवान हमारे में, हम भगवान के हैं, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर संसार का है, हमारी और परमात्मा की एकता है और शरीर और संसार की एकता है। इसको संतों ने सत्संग कहा है, सत का संग करना, असत का स्वीकार न करना सत्संग है, सत का संग करना सत्संग, असत को स्वीकार नहीं कर सत्संग। सत्संग करे तो कोई बंधन नहीं है, बंधन है ही वो ही नहीं है ही नहीं, हमारा संबंध शरीर संसार के साथ है ही नहीं, ये बात मान ले तो अभी बड़ा कोई काम है तो हो ही, हजारों लाखों आदमी हो गए भोजन कराने से आपके बराबर पुण्य नहीं हुआ, हम ऐसी बात मान ले तो लाखों आदमियों को भोजन कराएगा पुण्य होता है वो भी मामूली होगा, उनसे बड़ा पुण्य है, लाखों करोड़ों भोजन कराओ तो इतना पुण्य नहीं होगा, इस बात में मानना पुण्य, हम भगवान के हैं भगवान हमारे, इतनी बात है। शरीर हम नहीं, शरीर हमारा नहीं, शरीर तो छूट जाएगा, मिला मिला माँ के पेट में पड़ा है और मिट जाएगा, जो हम है हमारा है ही नहीं, हम परमात्मा के हैं, ना परमात्मा मिटते ना हम मिटते, हम परमात्मा के हैं, तो सबसे अधिक पुण्य होते हैं, लाखों करोड़ों आदमियों को भोजन करो इतना पुण्य नहीं होगा, इतनी ही बात में कितनी बढ़िया बात है, बड़ा कोई काम है ही नहीं, हजारों लाखों आदमियों को भोजन करा मैं तो यह भी इसके बराबर नहीं हो सकता, हम सदा से ही शरीर के शरीर से अलग हैं, इससे संदेह की बात कोई है ही नहीं, शरीर अलग है, शरीर तो बड़ा है और मर जाएगा तो छूट जाएगा, शरीर साथ हम है ही नहीं। हमने अपने को शरीर के साथ मान रखा है, इस गलत बात को छोड़ता है, वो शरीर के साथ मान रखा, शरीर से हम शरीर साथ नहीं, शरीर के साथ हम नहीं, बस मुक्ति हुई। हम वो छोड़ दें तो अभी इसी क्षण पर आप सब मुक्ति हुई, उसी क्षण इतनी बात है। हमारे से भूल ये होती है कि संसार के जो संबंध रहने वाले हैं, नहीं है उनको तो हम अपना मान लेते हैं, जो संबंध हरदम रहता है उसको मानते नहीं। इतनी बात, हमारे साथ सदा सब भगवान रहते हैं, भगवान साथ संबंध इसको मानते नहीं, और शरीर के साथ संबंध नहीं है उसको मान लेते हैं। यही भूल, यही भूल को मिटा ले, बस काम बढ़ेगा। और जो संबंध सदा रहने वाला है उनको मानते ही नहीं, जिसके संबंध होता है उसको तो मान लेते हैं, और जिस संबंध है माने मूर्ति होती है, मूर्ति है उसको मान ले, मानते नहीं। संसार का कोई भी संबंध रहने वाला नहीं है, भगवान का संबंध मिटने वाला नहीं है, संसार का संबंध रहने वाला नहीं है, ये तो मिटेगा ही, पर आप छोड़ दो तो निहाल जाओगे, नहीं छोड़ो तो लूटा रहेगा, मिटता रहेगा, स्थाई रहेगा नहीं। अभी कई शरीर बने, फिर जल स्तर बनेंगे, तत्तर बनेंगे, धम स्तर बने, कई पक्षी बनेंगे, पशु बनेंगे, पौधा बनेंगे, वृक्ष बने, तरह तरह बनना पड़ेगा। मूसा बनी है, मूसा बने धूप बनाए पड़ेगा भाई, सुना समझना नहीं है। कितना ही जोर लगा ले संसार का संबंध रख सकते ही नहीं, कितने जोर लगाओ संसार साथ आप रह सकते ही नहीं। बताओ कि शरीर में जोर लगाओ रह जाओगे, ऐसी किसी तरह नहीं रह सके। कितना ही जोर लगा ले भगवान का संबंध तोड़ सकते ही नहीं, भगवान में भी ताकत नहीं है कि भी हमारा संबंध तोड़ सके। भगवान में सब रूप है, पर ये ताकत नहीं है कि हमारा संबंध जोड़ सके। हमारा संबंध भगवान का संबंध तो नित्य है, दूसरा संबंध जोड़ो थोड़ा छोड़ दो बस, और छूटेगा छूटेगा छूटेगा छूटे से बुद्धि नहीं होगी, छोड़ दो तो बुद्धि हो जाएगी, छूटेगा ही। भगवान में भी ताकत नहीं है कि वे हमारा संबंध तोड़ दे, वे सर्व समर्थ होते हुए भी हमें छोड़ने में असमर्थ है, सर्व समर्थ है पर हमारा छोड़ने में असमर्थ है, समर्थ नहीं भगवान में। मैं भगवान का हूँ इसका चिंतन करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत नहीं, भगवान का हूँ चिंतन क्या करे, चिंतन क्या करे, भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ इसका चिंतन करने की जरूरत नहीं है। ये बात चिंतन के अधीन नहीं है, प्रत्युत मानने का अधीन है। चिंतन का अधीन मान लिया भगवान को, मम ही वास भगवान का, हम भगवान के। जैसे यह खंभा है तो हमारे चिंतन क्या क्या करे, दो दो चार ही होते हैं, चंद्र क्या करे, हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है, सच्ची बात को याद क्या करे, मान ले तो बस चंद्र जरूर नहीं। अगर शरीर के साथ हमारा संबंध होता तो शरीर के बदलने पर भी हम भी बदल जाते, शरीर मरने पर हम भी मर जाते, हम तो मरते नहीं, ये तो आफत है, मर जाता पाप कर देता, पर शरीर बदलता है हम नहीं बदलते। शरीर बालक जवान बूढ़ा होता है, हम बालक जवान बूढ़े नहीं होते, हम शरीर भी नहीं है और शरीर ही भी नहीं है, हम शरीर के साथ रहता है, शरीर भी हो रही है, हम शरीर से अलग है और शरीर हमारे से अलग है, शरीर को अलग होने से ही हम एक शरीर को छोड़ते हैं और दूसरे शरीर को धारण करते हैं, अलग होने से ही तो शरीर से अलग है तब तो शरीर को छोड़ते हैं, शरीर धारण करते हैं, धारण करते हैं वो भी मतलब वो छोड़ते हैं, तो भी हम तो अलग है, शरीर अलग है, हम साक्षात परमात्मा का अंश है, यह एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत को मान लें, सिद्धांत की बात है, इसलिए हमें सुनना पढ़ना सीखना आदि बंद करके जानना और मानना आरम्भ करने में, सुनना पढ़ना सीखना जानना और मानना, जानना चित्र है, मानना के भगवान के जानना मानना, ये आरम्भ करना चाहिए। अंत ब्रह्मांडों में एक भी वस्तु अपनी नहीं है, यहाँ तक कि मैं शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अपनी नहीं है, ये जानना है और केवल भगवान अपने है, ये मानना है, ये मतलब नहीं है जानना है, भगवान अपने ही मानना है, सुनने पढ़ने सीखने आदि से हम विद्वान बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, पर हमारा जन्म बंधन है, ज्यों का त्यों बना रहेगा, परंतु हमारा कोई नहीं है ऐसा मान ले तो हम मुक्त हो जाएंगे, और केवल प्रभु को हमारे है ऐसा मान ले तो भक्त हो जाएंगे। संसार के नहीं मुक्त हो गए, भगवान ही है तो भक्त हो गए, ये पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक से भी बात है, बताओ ये नहीं है संसार नहीं है, ये मन है हमारे, ये बुद्धि कामना हमारी नहीं है, स्त्रिया हमारी नहीं है, ममता हमारी नहीं है, अहंता हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं, ब्याह काम आ गया सर, ये हमारा नहीं है।